Tervetuloa Underground-huminan pariin taas vaihteeksi ja ei tässä sen kummempaa musiikkia, jonka meille ensimmäisenä tulee esittämään Ray Manzarek. The purpose of existence is, kysymys kuuluu ja näin se menee. Your mind as well as your eyes. Can you answer these questions? Oh, can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to rhyme and do hype me? It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is a beat you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire going and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. Pull on the mentions, don't fall on back. Let them know that you're too much and this is a beat they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast, I'm a white or a tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word, because you know. You can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't prove the list, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner. Dance to this. And you're gonna get better. Touch this. Look, man, you can't touch this. You better get hyped, boy, because you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop. Hammer time. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Every time you see me, the hammer's just so hype. Laittaa tuokin, koska, no joo, no ei kai siinä tarviiko sitä edes esitellä sen kummemmin. Kerrotaan nyt, että se oli MC Hammer ja You Can't Touch This. Pirullista yskää, joten turha tässä lässyttää. Pistetään lisää musiikkia ja Kamel, Aruba Luba on kappaleen nimi ja se on live äänitys Markue Klubilta joskus, milloinhan lie. Ja no mutta, kuunnellaan ja sittenhän kuulette. Mm-hmm. Nonni, sehän oli Kim Wilde, Checkered Love. Vai miten se nyt lausuttiinkaan? Lausuttiin miten lausuttiin. Tai jätettiin sitten lausumatta. Joo, mitähän siinä? Jatketaan musiikilla. Kun ei toi yksi ole vielä ilmestynyt, niin ei siinä mitään. Laitetaan Elvistä. Ihan Presleyn poika. Kyllä, Cotton Candy Land, kun se on niin helppo lausua. Sandman's coming, yes he's coming, to sprinkle you with sand. He'll say one, two, three, and you will be in Cotton Candy Land. Sandman's coming, yes, he's coming. We'll take you by the hand, and you'll ride upon a big white swan in Cotton Candy Land. You and the swan will float upon a cloud of pink ice cream, where every star is a candy bar and the moon is a marshmallow dream. Sandman's coming, yes, he's coming. Take his magic hand. And now good night, and now sleep tight in Cotton Candy Land. In Cotton Candy Land. other arms reach out to me sad. Other eyes smile tenderly, still and peaceful. Näin meille tunnelmoi Spencer Davis Group ja Soosia on my mind, vai miten se nyt olikaan. Mutta joo, sellainen tunnelma palaa. Vielä 7 minuuttia, joten ehtii parit biisit pläjäyttää. Ja Eve Boswell, Picking a Chicken. Se oli niin hauskan kuulunen nimi, joten laitetaan pyörimään. To the barbecue and sit by my side. We couldn't choose a better night if we tried. Can't you imagine what a thrill it will be, picking a chicken with me? It's so romantic, the moon up above is extra bright on a night such as this. Pulling a wishbone with someone you love is almost certain to end with a kiss. So come to the barbecue, my darling, my dear. I'm so in love with you, and when you are near, I get a feeling that forever you'll be picking a chicken with me. The moon up above is extra bright on a night such as this. Pulling a wishbone with someone you love is almost certain to end with a kiss, kiss, kiss. So come to the barbecue, my darling, my dear. I'm so in love with you, and when you are near, I get a feeling that forever you'll be picking a chicken with me. Picking a chicken with me. Picking a chicken with me. Valtaräppi, vaikka valta väkisin pitäis ottaa takaisin, vittu sen kun näkisin mun tytten ala ruututta, vaikka valitus on ilmasta, niinku kärän kauppareissu Hakaniemen illassa. Bisset ja bifit seniin, menikseniin, et biskit ja bisset kuivuu vittu ikeniin, ja selkäkarvat kiharalla ilo loikkaa Vegasiin. Illan päätteeks ollaan taas sopivasti sekasin, eli pantara pauha täysillä, kunnes vaihtuu juise, pari timmaa unta, sit haluun aamuisen kuivan ompun, ja taas jatkuu vihreällä nurmikolla vihreä katku. Tutun tapan puiston täyttää rata naamat. Onks naamat kankeita vaiko kankeita kaavat? Talvi taas lakaseena loiset takas sisään. Mieti ite, onks muuttunut mikään? KVS, eli köyhät vitu syntiset. Taku härski touhu niinku myyntimies myynttisel. Myrkyllist myynnitä kanta kaupungin kupeesta. Naamaruuven rypeminen valhemuodon supeeta. KVS, eli köyhät vitu syntiset. Taku härski touhuu niinku myyntimies myynttisel. Myrkyllist myllitä kanta kaupungin kupeesta. Naamaruuven röpeminen valhe muodon supeeta. Kaduilla taas Deku, Jeppe, Teos ja Haaden. Nurkis dunkkaa kuusia ravitona, halpa laager taisi tiukka. Tuhti volttilojaa liutta, kun rahatilanne on tunnetusti aina niukka. Mulla on kaikki mitä mä tarvin, eli ei paljon mihi. Ja vaikka karttusomaisuutta laitan nekin lasten nimi. Mut ei mennä asioiden edelle, täs kersoi olla tekemäs. Eikä myöskään koko kesä kivirekeä vedetä. Sillä intressein on pössit, pörinä bassot ja pimppi. Skedeminen, katutaide ja helteinen Helsinki sekä palava. Haluu ottaa elämästä kaikki irti, kun 8 kuukautta kaamasta laittaa psyyke melko tiltti. Siis lomalle lompsis, digittelee joka sajaa. Vai komal kohdalla skoraaminen haaveeksi jäädä taitaa. Siin vaihe kun jälleen täytyy binisäkin tangas kaivaa. Skriiva porno novelle ja erotiikan maailmaa. KVS, eli köyhät vitu syntiset. Taku härski touhu niinku myyntimies myynttisen. Myrkyllist myyvitä kautta kaupungin kupeesta. Naamaruuven ryppäminen valhe muodon supeeta. KVS, eli köyhät vitu syntiset. Taku härski touhu niinku myyntimies myynttisen. Myrkyllist myyvitä kautta kaupungin kupeesta. Naamaruuven ryppäminen valhe muodon supeeta. Muutos on jatkuvaa, tässä muodossa minä en. Joku näistä bisseistä tulee ole viimeinen. Juodaanko se hymy huulin lava itku kurkussa? Ja onko sen tarkoitus hauskuttaa vai turuttaa? No tietenkin se on itsestä kiinni. Enkä mä oo sulle mitään muuta kuin nää riimit. Joten ajattele itse, älä kuuntele mun juttuja. Kaikkihan täällä on vaan jotain vitu Facebook-tuttuja. Mä en osoittele sormen taikka moralisoi. En tuputa tätä kellekään enkä glorifioi. Mä oon mitä mä oon, siis totuttele siihen. Kun on 18 paskaa niinku kaikki aikuisviihde. Aina väärin valintoi, mut te katkerana kuitenkaan. Pitkä matka juoksia, loppukiri huipeta. Lärvi niin pöhölle, ettei tunnista kaveritkaa. Haaves lähtee rauhoittuu Etelä-Amerikkaan. KVS, eli köyhät vitu syntiset. Taku härski touhu niinku myyntimies myynttisen. Myrkyllist myyntitä kanta kaupungin kupeesta. Naamaruuven ryppäminen valhe muodon supeeta. KVS, eli köyhät vitu syntiset. Taku härski touhu niinku myyntimies myynttisen. Myrkyllist myyntitä kanta kaupungin kupeesta. Naamaruuven ryppäminen valhe muodon supeeta. Supeeta. Näin, se oli Jeppe ja Deku, KVS, Osuma, levyltä. Kokoelma oli se siis. Vielä yksi biisi ja sitten tuleekin uutista. Joo, Scream J. Hawkins ja Frenzy. Huomenta, kello on 11. Lähiradio lähettää seuraavaksi uudet uutiset. Uutisotsikot. Kainuulaisen vanhuksen omaiset järkyttyivät, kun heille soitettiin, että noin 80-vuotiaan äidin pihassa on poliisiauto. Tapauksesta on tehty kantelu aluehallintovirastoon. Vanhus oli käynyt samalla viikolla tutkimuksissa sairaalassa, missä aloitettiin uusi lääkitys sydänoireisiin. Sen vuoksi kotisairaanhoitaja oli poikkeuksellisesti käynyt kotona mittaamassa verenpaineen jo kahtena päivänä sillä viikolla. Vanhus piti siksi hoitajan lauantaista käyntiä turhana, eikä halunnut päästää tätä kotiinsa. Talvella 2017 kajaanilaisen vanhuksen omaiset saivat järkyttävän puhelun. Yksin asuva muistisairaan 80-vuotiaan naisen kotisairaanhoitaja soitti ilmoittaakseen, että ikäihmisen kotiin on soitettu poliisiambulanssi. Omaiset ovat tehneet Kainuun soten toiminnasta kantelun Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Ratkaisua ei ole vielä tehty. Vanhuksen mukaan kohtelu oli tylyä eikä poliisi jättänyt muita vaihtoehtoja kuin lähteä mukaan. Suomi on tätä nykyään ainoa Pohjoismaa, jossa transihmiseltä vaaditaan lisääntymiskyvyttömyyttä eli sterilisaatiota, jos tämä haluaa sukupuolensa vahvistetuksi. Meillä on siis kolme sukupuolta, mies, nainen ja se. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon mukaan translainsäädännön muuttamiseen kohdistuu kansainväliseltä tasolta paineita. Suomi on saanut YK:n tasolta suosituksen, että pakkosterilisaation vaatimus poistettaisiin. Saarikon mukaan Suomi valmistelee parhaillaan vastausta asian ulkoministeriön johdolla. On tunnistettava, että muut Pohjoismaat ovat meitä tässä kysymyksessä edellä, sanoo Saarikko STT:lle. Transihmisen kokemus omasta sukupuolestaan ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä sukupuoltaan. Vastuuministerinä Saarikko olisi valmis parantamaan heidän oikeuksiaan lailla, mutta hallituksella ei ole yhteisymmärrystä asiasta. Osoitte ja sijainti ovat tärkeitä, jos paloautoa, sairasautoa tai vaikkapa pelastushelikopteria tarvitaan onnettomuus- tai sairaustilanteissa. On itsestään selvää, että kesämökki on piilossa, ettei rakennustarkastaja löydä sitä. Jos se sitten palaa ja soitetaan palokunnalle, niin palokunta ei tule. Pirkanmaan pelastuslaitoksen palotarkastaja Heli Koskinen sekä palomiehet Henrik Karling ja Markus Majasalmi tekevät parhaillaan tarkastuksia alueen kesämökeillä. Heitä huolettavat erityisesti lukuisat piilossa olevat kesähuvilat ja mökit, joihin ei moni omistajakaan tiedä tarkkaa osoitetta tai mökeissä ei ole minkäänlaista osoitetta tai numeroa esillä. Hedelmän ja marjanviljelijän liiton puheenjohtaja Ismo Ruutiaisen mukaan suurimmat mansikkaostokset on viisainta tehdä tulevan lämpökauden aikana. Ruutiainen kertoo, että vaikka joillakin Etelä-Suomen viljelijöillä on tällä hetkellä sato parhaimmillaan, alkaa eteläisessä Suomessa sato jo vähentyä. Mansikkaa kuitenkin tuodaan Itä-Suomesta myyntiin etelän myyntipisteisiin. Helsingin Myllypurossa jonotettiin ruokaa tiistaina yli kilometrin pituisessa leipäjonossa. Myllypuron elintarvikeavun toiminnanjohtaja Sinikka Backmanin mukaan leipäjono ei ollut poikkeuksellisen pitkä. Linnanmäki-rannekkeet hävisivät postissa. Perille tuli vain riekaleinen kuori. Kirje postitettiin ykkösluokan kuoressa, mutta perille tulossa kesti viikko. Kirjekuori oli pahoin revennyt eikä huvipuistorannekkeita näkynyt. Postin edustajan mukaan kirjeen vahingoittumiseen voi olla useita syitä. Ihmiset hukkaavat helposti tavaroita ja sen takia on olemassa tavallinen matkakortti. Sen saa jopa niin, että siinä ei ole omaa nimeä. HSL selvittää, voisiko tavallinen pankkikortti tulevaisuudessa toimia matkakortin tavoin julkisessa liikenteessä. Lontoossa käytössä oleva malli voisi helpottaa esimerkiksi turistien tai harvoin matkustavien liikkumista julkisilla välineillä. No niin, ja tässä touhussahan se pankkikortti helposti häviää. HSL on ollut tiuhaan otsikoissa sen jälkeen, kun konduktöörit lopettivat lippumyynnin lähijunissa kesäkuun puolivälissä. Keskustelua on herättänyt esimerkiksi konduktöörien uusi rooli matkustajan avustajana sekä kertaa lippujen ostaminen ennakkoon. Ja sen ne ostetaan rautatieaseman odotushuoneesta. Sehän jokainen tietää. Heinäkuun alusta voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa suomalaisten sotilaiden lähettämisen ulkomaille antamaan myös sotilaallista apua. Mikäli avunpyyntö tulisi nopealla aikataululla, tulisi kuitenkin käytännön ongelma. Uuden lain käytännön toteutuksesta ei nimittäin ole vielä mitään tietoa. Varusmiespalvelusta suorittava tai kertausharjoitukseen osallistuva asevelvollinen voidaan määrätä lyhytaikaisen palveluksen ulkomaille, jos hän on antanut nimenomaisen suostumuksensa. ADHD-tarkkaavaisuushäiriötä potevilla on usein myös päihdeongelmia, mutta ne todennäköisesti vähentyvät ADHD-lääkityksen avulla. Havainto on tervetullut, sillä päihdeongelmat ovat merkittävä ADHD-potilaiden kuolinsyy. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta tutkimuksesta, jossa rekisterien avulla seurattiin 3 miljoonaa ADHD-potilasta. Tutkijoiden tulokset ovat mielenkiintoisia, sillä ADHD-lääkitysten on pelätty myös aiheuttavan tai pahentavan potilaiden päihdeongelmia. Nyt julkaistujen tulosten valossa vaikutus on kuitenkin päinvastainen. Hiljattain toisessa tutkimuksessa lääkitykset vähensivät myös ADHD-potilaiden liikenneonnettomuuksia. Ruotsissa ajoneuvohallintoa ravistelee tietovuotoskandaali. Skandaali koskee Ruotsin ajoneuvo- ja ajokorttirekisterin ulkoistamista Tšekkiin, mikä on voinut aiheuttaa 10 000 ruotsalaisten henkilötietojen vuotamisen ulkomaille. Lisäksi ulkomaille on voinut vuotaa muuta turvallisuuden kannalta arkaluonteista tietoa, kuten Ruotsin salaisten agenttien henkilötietoja. Ruotsissa opposition porvaripuolueet ovat esittäneet epäluottamuslauseen 3 sosiaalidemokraattien ministerille tietovuotokohun takia. Epäluottamusta on osoitettu infrastruktuuriministeri Anna Johanssonille, puolustusministeri Peter Hultqvistille ja sisäministeri Anders Ygemanille. Epäluottamuslause liittyy Ruotsia kuohuttavaan ajoneuvohallinnon tietovuototapaukseen. Venäjää, Irania ja Pohjois-Koreaa koskevat uudet pakotteet ovat menneet läpi miltei yksimielisesti Yhdysvaltain edustajan huoneessa. Trumpin hallinto on ollut nihkeä hyväksymään pakettia, koska se rajaa presidentin valtaa tehdä yksin päätöksiä Venäjä-pakotteiden helpottamisesta. Trump on pyrkinyt lämmittämään Yhdysvaltain kireitä suhteita Venäjään ja presidentti Vladimir Putiniin, mutta jos laki hyväksytään, se sitoo hänen käsiään ja voi merkitä täyskäännöstä Trumpin Venäjä-politiikassa. Näin. Se oli Pekka Pohjola Group, joka johdatteli meidät Kätkävaaran lohikäärmeen kerran takaisin Underground-huminan pariin uutisten jälkeen. Joo, se oli saman nimiseltä levyltä, Kätkävaaran lohikäärme. Jep. Ja lisää musiikkia, niin ei tarvi sitten turhia lässyttää. Alex Harvey, Back into Depot. Like an old one. Now ain't that just too bad? Hey, who lives in the den of the tiger? He shall naturally belong. He shall go. Gotta stop watching my hands. Back in the deep power. My darling Corey. Ainakin puolitoista vuosikymmentä konsanaa, kun tää Jekkula rundi starttas mun kohdalla. Mitä retku reppana siin tilantees mahtaa, kun tajuna portit natise ilmakaavaa. Se oli adios naapurusto ja ashramiin, parjas juudakseks ennen kuin jäi nagettiin. Tyypillisten hörökorvaani lotkalta, lupannut paljon kultismia kohkausta. Kartsal kuin myös kosmisis kuvios, sirpaleiset sielut omiensa paris hulinoin. Tärkeinä kertomas vertailemas. Epävarmuuttansa verhoilemas. Ihminen se pelkää omaa varjoaan. Siksi katastrofista ei puutu paljonkaan. Älä mainia, jos et taju tästä avukaan. En mäkään taju, miksi mä näin tees skrivaa. Kallio kaiverrettu, et lujat setit. Sano sen nöyryydel mut ylpeensiin. Se on mun toinen nimi, se on mun veris. Monenmoista polkuu, korkeet ja matala. Jalat muujuu, kohden polutont maata. Kapakka filosofia epäkonventionaalista. Nollege ämyri siihen tuttuun tapaan. Niin makaa kuin petaa, et restin piispaa. Jotkut ei vaan yhtään hänellä rahaa. Heikkoutensa kulki kumpi, ulkokullat kumpi. Rappi on raastama vai systeemi kätyri. Mulla ei oo varaa parjaa enää ketään. Ja maskien pudotessa minä olen minä. Mut sille ei oo väliä, koska sugestointi on häviäjä hommaa. Mulla on mun totuus, vaikea sit on välillä diggaa. Hurteinen huule, ettei selkä venätä, kunhan itsensä vedätä, mut se on vanha läppä. Niinku hyvin tiedä esimerkkeistä peilis. Huule, ettei huomista eilistä soo. Paitsi kajutassa, kajutassa savotta. Sydämessä syvyysialu linnun tyyssiä. Loputon luupi, negatiivisuuden kehä. Mut jos se on ulkon, sen on oltava myös sisällä. Ne arrogantit tollot tavartuu aikanaan. Konvertointihommat ei puhuttele paljonkaan. Se on päivänselvä tyrannia niinku NSA. Se on puhdas tragedia niinku Libyas tai Syyrias. Nyt keväällä ilmestynyt Jontti ja Koti Kutonen Leipäjono-levyltä kolmas kappale, jonka nimi siis on Minä olen minä. Ja siellä lauleskeli Tanja Torvikoski ja läpätteli Stepa. Näin. Ja lisää musiikkia. Laitetaan Jane's Addiction, Ain't No Right. Legenda raiteen raidoilla ja räbät sanattomat jalattomaks. Jäätyypit, ne jäätyypi niille sijoilleen läpät. Pitäis memento tyyliin skrivata inkillä ihonne. Ulos anti tiukkaa, mut löysällä ruuvit. Pitkän linjan ninja amatöörit luvassa huutii. Matkaa ajassa taakse, mukana sakset. Se sun viime vuotinen hainevä tukkas kaulan kohdalta katkee kyllä niin jo. Laita helyt paija alle piiloon. Nappaan sen ja pöllin vielä jopos niinku Debo. Viino, biidi ja vihasia vaimoja äkki pikasilla vaiholla mielen vikasia raitoja. On nälkäinen MC kyllä ne vatsa hylkäsen vasta kun ne lakkaa jaumasta. Niin paljon sontaa et kaulaa yltäs se paska. Silkkaa murhaa niin kuin Darfurin tai Burmaan. Tyhjä toimittajat kusipät ajettuna nurkkaa. Murr. Sitä lyrikaalista laatua dupatat ja peikkaa ja jätetään maatumaan. Jos mä voin tappaa tästä paskaa vanavi MC-t lahtoa. Se on murha. Sitä lyrikaalista laatua dupatat ja peikkaa ja jätetään maatumaan. Jos mä voin tappaa tästä paskaa vanavi MC-t lahtoa. Se on murha. Sella pahat mielessä, tikkareita kielellä, auki viinapullo pukka pöydällä vieressä on. Haku päällä joutuu venkoilla vastusta, jalat pysyy liikessä, kädet taskuissa. Ratta jatkuu, turha lopettaa kun päästi jo maku. Gangsta paskaa, jonka kuule kuuratkin, rehellistä paska Savostadin suust juustoni. Kerron sinin katku, verisi satkui tasku, pelataan köyhän lasku, niin että tuntuu. Ja satu, rahan valta ja varma ei oo mikään. Ei riitä, et sä kaiken pitäis saada lisää. Uuden ajan, avaruus, uskonto, oikein psykedeelestä maisterin tutkinto. Kävelevät ruumit on vallannut koko kaupungin. Täs vaihes itku muuttuu nauruksi. Joiden roku on teilaaja, oikein ikone on miehen tappaja. Kilari audio on surmaaja, Torino on teurastaja. Fataali, niin kuin köydytetty uraani tai syöpävirus. Niin kuin ihmiskunnan kollektiivinen hulluus. Ollaanhan me kaikki röyhkeiden murhamiesten kohteena. Motiivina puhdas huvi ja ne pousaa pelastajina. Depopulaatioagendaa ei pitäis kohdistaa meihin, vaan kaiken maailman kahva-apinoihin ja muihin koiriin. Tohon listaa mahtuis monta, mut koska en oo aikomas vajoo helvetin kielto suuteen enää olekaan. Siirry kohteliasti suolista seuraavaa potilasta. Vastenmielist vihollista, joka nosti nyrkit suotta. Fragmentoin kalloja yliaistillisilla kyvyillä. Pistä paska MC:n kirmaa ja likvidoin kivärillä. Aivokuolleet turistit ampuu huppilehmää singolla. Murha murhasta, toi on kuitattu sun vaimolla. Sitä lyrikaalista laatua dupatat ja peikkaa ja jätetään maatumaan. Jos mä voin tappaa tästä paskaa vanavi MC:t lahtoa. Se on murha. Sitä lyrikaalista laatua dupatat ja peikkaa ja jätetään maatumaan. Jos mä voin tappaa tästä paskaa vanavi MC:t lahtoa. Se on murha. Hey, you tried to diss me on your pity song. You got 10 seconds to leave, ho, and 9 are already gone. I'm about to turn off your power switch and beat your ass for that last second and make it last an hour, bitch. Y'all don't know I swing a strong belt. I lose my mind, say fuck it, and pull a pistol on my own self. I know you wish that you could hurt K. That's why I gave you a brand new ass whooping for your birthday. When I come right, you run left. I can inhale and exhale your whole body in one breath. I take you out before you start to speak, and then send you to your mama's house, one body part a week. Before you try to test K Reno, you rather walk butt naked all through Finland in the winter snow. You ain't hard, you got a rented flow. So bend your head and close your eyes, this'll only take a minute, ho. Murder. No joo, vähän lisää jonttia, mutta tää olikin sitten vanhempaa matskua, jontti ja Jodarok uuden ajan avaruususkontolevyltä Murha, fiittamassa OG-ikone ja K-Rino. Sellaista. Ja lisää musiikkia, nyt ei enää tuu jonttia tällä kertaa, vaan vaihteeksi voisi laittaa legendaari Stardust Cowboy ja Paralyzed. Howdy, I'm the legendary Stardust Cowboy. Speaking for Bugles, good old Stardust Bugles. Hey, yeah! We are here! MC La Pouche ain't down, brother! Max, Max, follow me, so girl, eh? Woo-hoo! Girl, eh? Jim Jones, get out of town, baby, girl, eh? Woo-hoo! Woo-hoo! I'm a dark. Well, say something, baby, turn right back at me, Berlin. Kalevala ja kappaleella Jungle. Ja niin, se oli levyltä Boogie Jungle. Boogie-biisi nyt on soittamatta, soitetaan se joku toinen kerta. Ja sitten vaan lisää musiikkia ja laitetaan vähän toisen tyyppistä vaihteeksi. Ja tämmönen kuin The Upsetters, Party Time, part 2. Tonight I'm all alone in my room. I'll go insane if you won't sleep with me. I'll still be with you. I'm gonna meet you on the Astro Plane. The Astro Plane for dark at night. The Astro Plane, or I'll go insane. Central Park. Well, don't you want to see me ever again? If not, I'll meet you on the Astro Plane. You on the Astro Plane, the Astro Plane, for late at night, the Astro Plane, or I'll go insane. All right. Modern Lovers ja Astral Plane. Semmoisella koneella kulkevat. Ja nyt kun on semmoinen hieno päivä kaikin puolin, sitähän voisi vaikkapa laittaa Lakeside Park-nimisen kappaleen, jonka meille esittää Rush-niminen yhtye. Niin, tästä tulee jotenkin kesämieleen, joten tänä vuonna oli hyvä kesäpäivä, sattu tälle keskiviikkopäivälle. Silver. samanlaista. Herra suojelee, kun ne autot siellä kävelee. Mikään ei osu, yksikään kuski ei osu. Kun me horjutaan, uskomattomalla kännisen tuurilla turma torjutaan. Kurjan matkan jälkeen tullaan baarin seuraavaan. Ei niillä ei osu, Iida, haksu, pare, Erkki. Ainoa varoittava asia on valomerkki. Kun otakaa motiso, herra, sekä saari. Se oli päivän matkailumainos, josta piti huolen Plutonium 74. Kallioon oli kappale. Jatketaan matkailuaiheesta meininkiä. Rocky Erickson and the Aliens ja Bermuda. Onkohan se sitten niinku paikallinen kallio siellä päin? Niin molemmat on tietyn mallisia alueita, jossa häviää kaiken näköistä. Kalliossa muisti ja Bermudassa laivat. Jep. Are you going to Bermuda? sehän oli Mahogany Frog, I am not your sugar. Näin, en sovi sinun kahviisi makeutusaineeksi. Joo, eikä mitään kontrollia siis missä David Bowien mielestä. Seuraava kappale on siis David Bowie, No Controlia levyltä Outside. they call you Prince Charming. Can't speak a word when you're full of blues. Say you'll be alright come tomorrow, but tomorrow might not be here for you. Ja That Smell. Hieno kappale, kyllä vaan. Semmosta se päivän musiikit jatkuvat vielä puolisen tuntia, joten niin en jaksa mitään kauheasti lässyttää tässä. Black Dub, I Believe in You, niin yhtyeen nimeä kantavalta levyltä. To see, hard to Down, cause the seeds of progress, them done get sold. My tough back, broke the cane in four, face flat to the floor, but I found the strength to commence with a brand new sense of self. Euro Zulu, coming true, Tokyo train style, hip to the code. Down like Kerman, we got it. Good job. Down like Kerman, we got it. Good job. Flex, but I won't waste my breath, I let action speak. Though this feat stands taller than the peak of Everest, I visualize, embrace the progress. Chin high, puff chest, I step right to it. The choice is, there is no choice but to pursue it. Soul on the mind, mind on the soul. My struggle remains, but my inside grows. Down like Kerman, we got it. Good job. Down like Kerman, we got it. Good job. Top. Down like good man, we brushed it. Against the grain, we shall remain. Yeah, steaming on. White flight, inner side set to step to the height. Left in the field now, looking good. Went to this wayward bounce, proud to renounce. I'm steadfast, stuck in my way, I heed not no hearsay. I put my trust in my own perceptions, of knowledge of self. Down like Kerman, we got it. Good job. Down like Kerman, we got it. Good job. Down like Kerman, we got it. Good job. Yourself into harder. The power of the inner eyes, bends the strength of we. Groove, word, birth to the next round. Se oli Vasen kenttä tai pelto, Left Field ja Dusted nimisellä kappaleellaan. Lisää musiikkia, nyt ei tule enää tuon tyyppistä. Ainakaan seuraava kappale, veikkaisin, että on hieman toisenlaista. Yhtye kantaa nimeä Banane Metallic ja biisi on Psykopathe. En rupea lausua tuota levyn nimeä, se on jotain ranskaa. Anyway, tältä se kuulostaa. Yeah. Se oli Klingons ja Spawn, Spawn, miten vaan, Up Uranus-levyltä anyway. Just näin. Vähän on kipeänä, mutta sattuuhan sitä. Joo, ei kovin kauan enää tässä lässytellä. Pistetään viimeiset hitaat tulemaan, kun tässä on vähän asioita, mitä pitää hoitaa, niin lähetys päättyy sitten, kun päättyy. Ensi viikolla taas jatketaan, mutta nyt tässä tulee Koivuniemen herrat ja ropoja fiittaamassa Mac Bueno. Ja mitähän sen jälkeen jää kuultavaksi. Kerran pois loijumaan, kun sun vaan ropoja nää. Kyl mä pärjään, kun mun jopa ropoja pää. Ropoja siellä, ropoja tää. Aika pitkäks aikaa shaka pykimään jäin, mä jäin ryhkimään, mut nykyään mä räin. Eläkä pommi posahtamat, siis tuli ei huolita, mut tekee musa, opiskelee, hommat menee eteenpäin. Näin, opintorobot tulee kelast kuun neljäs. Ja toisin kuin faktarobot, nää tulee ajois, jotta pystys hallin. Ropoja pitäis kysyä kuulet ajois, lataus lippu, ket voi sanakin poistaa noin. Mikä pelikoneeseen rakkaat ropoja, niin tunne. Eihän ne ees pois sinne, leine tekis voitto sellaista rahakone. Itelle turha toivo, mut kun tsekka, koivun ja me herrat. Kokemus on yhtä soittoa, koetto saa ainakin pilkku. Räpätä ja tävi sit pärätävä lopetus. Tullut taas pyöritty kaikki ihme estrade. Venaa viekin ropoja sieltä tuokkaatin festare. Onkin piini kädes, mini kippari ääres kotona. Nuorta teatteri, ääni suunnittelusta ropoja. Ropojahan ne on, mut on mun sentään nää. En oo päätymäs kadun kulma kerjäämään, mut siin mä pärjään. No mun jopa ropoja pää, ja kerää pois lojuvat, jos jopa ropoja nää. Kyllä mä pärjään, no mun jopa ropoja pää. Ropoja siellä, ropoja tää, kyllä pärjään. On muuta vaan ropoja pää, ja kerran pois lojumat, jos et vaan ropoja nää. Kyllä pärjään, on muuta vaan ropoja pää. Ropoja siellä, ropoja tää. Mut versa auki mä oon kyllä muuten. Jotu venyttä ku evillä, tosetti peliä Suomessa hevillä, rikas tupu hevillä. Patsi tietysti huoraamalla, mut kuka vittu haluu räpämällit naamalla. Ei saatana, sen verran pitää olla ryhti, ettei ala tekee rahatakin tyhmiin. Mä en rahalla päätäni vaivaa, jota löytyy aina kun taskuja kaivaa. Ja taas löytyy vitonen, yeah! Ja taas on meno alkoholi vitonen. No vituksa se menee kuva ryyppä ja rellestää. Kyllähän toh tiesi jo ennestään. Paska kanssa tuu, ongelmat kärjistyy. Mut onneks asioilla tapana järjestyy. On munkin jotain ropoja pääl. Kerran pois loju asti syötä ropoja nää. Kyl mä pärjään, on mun jotain ropoja pääl. Ropoja siel ja ropoja tääl. Mä pärjään, on mun jotain ropoja pääl. Kerran pois loju asti syötä ropoja nää. Kyl mä pärjään, on mun jotain ropoja pääl. Ropoja tiet ja ropoja nää. Kyl mä pärjään, on mun jotain ropoja pää. Ja kerran pois loikosti sieltä ropoja nää. Kyl mä pärjään, on mun jotain ropoja pää. Ropoja sijat ja ropoja tää. Kyl mä pärjään, on mun jotain ropoja pää. Ja kerran pois loikosti sieltä ropoja nää. Kyl mä pärjään, on mun jotain ropoja pää. Ropoja sijat, ropoja tää.